rodząc się poetą. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Sony Music Poland polecają nowy dwupłytowy album Marek i Marek. Wśród wykonawców między innymi Toto, Whitney Houston, Chris Rea i Michael Bolton. Wyborów muzycznych na pierwszą płytę dokonał mój kolega Marek Niedźwiecki, a na drugą Marek Sierocki. Cześć. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnia Świat Książki oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 29 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szczegóły są omawiane w Pentagonie. Jest poparcie dla tego projektu. Tak szef MON-u odniósł się w Waszyngtonie do budowy w Polsce amerykańskiej bazy wojskowej. O powiększającej się luce VAT-owskiej nie miał informacji. Między innymi tak przed komisją śledczą mówił były prokurator generalny. Wpadł mężczyzna podejrzany o próbę zgwałcenia kobiety w Gdyni. W Białym Domu padły słowa poparcia dla Fort Trump, czyli amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Tak po spotkaniu w Waszyngtonie z doradcą amerykańskiego prezydenta od bezpieczeństwa mówi szef resortu obrony Mariusz Błaszczak. Usłyszałem, że jest poparcie dla tego projektu, że szczegóły oczywiście są omawiane w ramach grupy roboczej polsko-amerykańskiej w Pentagonie, a więc pracujemy nad tym, żeby szczegóły były satysfakcjonujące dla obu stron. Szef MON-u w połowie listopada ma być ponownie w Waszyngtonie. Wtedy spotka się z sekretarzem obrony i przedstawicielami kongresu. Nie miałem informacji na temat powiększającej się luki w planowanych wpływach z VAT-u. Tak tłumaczył się były prokurator generalny Andrzej Seremet. W jego ocenie główne działania związane z wykrywaniem i ściganiem przestępstw podatkowych powinny prowadzić organy skarbowe podległe Ministerstwu Finansów. Dzisiaj Seremet odpowiadał na pytania posłów z Sejmowej Komisji Śledczej od podatku VAT. Andrzej Seremet w czasie niemal 5-godzinnego przesłuchania kilka razy powiedział, że jego zdaniem powiększająca się luka w podatku VAT nie była spowodowana działalnością lub jej brakiem po stronie prokuratury. Wnieśliśmy blisko 1000 aktów oskarżenia. Nie sądzę, żeby jedynym powodem powstania tej luki to była lepiej czy gorzej oceniana działalność prokuratury. Myślę, że były także inne złożone zjawiska. Wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Kazimierz Smoliński ocenił, że ówczesne rozdzielenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości osłabiło pozycję Andrzeja Seremeta. Powinien bardziej zdecydowanie uzewnętrzniać swoje oczekiwania. Tak? No my wtedy nikt o tym nie wiedział, że są jakieś problemy, że on zgłasza jakieś wnioski o zmianę prawa. Członek komisji i poseł Nowoczesnej Mirosław Pampuch zgodził się ze świadkiem, że przestępstwa skarbowe w pierwszej kolejności powinny wykrywać wyspecjalizowane organy. Organy skarbowe, policja, a następnie prokuratura, ale nie umniejszałbym również roli prokuratury w identyfikowaniu zagrożeń związanych z przestępstwami VAT-owskimi. Andrzej Seremet był trzecim prokuratorem generalnym przesłuchanym przez komisję. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Według Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-15 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Złapano mężczyznę podejrzanego o próbę zgwałcenia kobiety w Gdyni. Chodzi o zajście, do którego doszło 2 tygodnie temu na Oksywiu. Młodej kobiecie nie stało się nic poważnego, bo udało się jej uciec. Podejrzany to 28-letni Ukrainiec, który ma pozwolenie na legalny pobyt w Polsce. Policja ustaliła jego tożsamość dzień po napadzie. Nie mogła go jednak wtedy zatrzymać, bo mężczyzna wyjechał z kraju. Wrócił przed weekendem i wprost z gdańskiego lotniska został przewieziony do policyjnej celi. Usłyszał zarzut usiłowania gwałtu, powiedziała Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Złożył wyjaśnienia, nie zaprzeczył, że tak jak kogoś zaczepił tę kobietę, natomiast on twierdził, że chciał po prostu ją poznać. Natomiast tutaj materiał dowodowy wskazuje, że było to zachowanie o charakterze seksualnym. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Został aresztowany na 3 miesiące. Gwałtowna wichura z ulewami przechodzi nad Korsyką. 3 osoby są ranne. Życie na wyspie jest sparaliżowane. Wprowadzono tam najwyższy stan alarmu pogodowego. Sytuację śledzi nasz korespondent Marek Brzeziński. Wiatr wiejący z prędkością ponad 150 km na godzinę, a w porywach dochodząc do 190 km powoduje przy tym 6-metrowe fale, które niszczą zacumowane przy brzegu jachty i motorówki oraz porwane z ulic samochody. Morze zalewa położone na wybrzeżu domy i hotele, które ewakuowano, podobnie jak 2 kampingi. Wszystkie urzędy i domy użyteczności publicznej są nieczynne. Sklepy i restauracje pozamykane. Nieczynne są wszystkie lotniska na Korsyce i porty. Prefektury apelują do mieszkańców,

Nie sądzę, że państwo mieli kłopoty z rozpoznaniem tego brzmienia, tego głosu, tego w ogóle stylu. Oczywiście Billy F. Gibbons, bo kiedy solowo nagrywa tę swoją najnowszą płytę Big Bad Blues, z Billego Gibbonsa staje się Billym F. Gibbonsem, ale nie zmienia to faktu, że ten długi, trwający dziesięciolecia ciąg nagrań zbliżonych do ostrego elektrycznego bluesa jeszcze z czasów ZZ Top Gibbons podtrzymuje i ta nowa płyta powinna dawać satysfakcję każdemu miłośnikowi takiego grania. Utwór przed chwilą to Missing Your Kissing. Billy Gibbons w Maniaku Pociemku jeszcze dwukrotnie za chwilę. To jest w większości przypadków taka moja polityka, że jeden utwór na zachętę, a potem dwa dopełniające, aby ci z państwa, którzy nie mają przyjemności odsłuchania całej płyty w domu, mieli przynajmniej smak tego, co artysta chce nam przekazać. Te dwa tytuły, które za chwilę, to My Baby She Rocks, a potem klasyczny kawałek w wersji Gibbonsa, oczywiście Bring It to Jerome. just blue. I była jak zwykle u Gibbonsa. Dynamicznie, soczyście, stylowo, a i pobujać się można. Porządne granie, takie jak w Maniaku powinno się pojawić. A teraz pojawi się pewnego rodzaju ciekawostka, dla niektórych niespodzianka, choć bardzo trwali przy tej audycji słuchacze, mogą sobie przypomnieć, że kiedyś już tych panów słuchaliśmy. Of night. No i to był też rodzaj podpowiedzi. Utwór nosił tytuł Nightmare, a wykonawca, no właśnie, pan Kazuo Takada i jego koledzy, czyli japoński zespół bluesowy Blues Creation. Powiedziałem o tych stałych słuchaczach, bo pamiętam i gdzieś tam w notatkach to mam, że kiedyś Blues Creation już prezentowałem w moich audycjach. Tej płyty nigdy nie, ta jest zatytułowana lakonicznie bardzo Blues Creation Live. Rok, jeśli dane, które zebrałem są prawdziwe, 1971. To na firmamencie muzycznym Japonii, którego szczerze mówiąc nie znam, bo jest on odległy i egzotyczny, ale wiem, że tam blues jakoś nie panuje niepodzielnie. To było zjawisko niespotykane i zachodnioeuropejscy i amerykańscy krytycy, którzy natrafiali na działalność Blues Creation, otwierali oczy ze zdumienia, że w tak odległym i egzotycznym miejscu nagle paru Japończyków postanowiło grać niemal prawdziwego elektrycznego bluesa. A robili to niezwykle udatnie, czego dowodem będzie kolejne, dłuższe nagranie za chwileczkę w tej audycji. No cóż, Rolling Stone w wykonaniu Blues Creation to jest chyba właściwe miejsce na ten utwór. else it's gonna be. We'll be right back. odbyliśmy dość odległą podróż i w czasie, i geograficznie. No geograficznie, bo Japonia, wiadomo, daleko od Polski, no, a w czasie początek lat 70. XX wieku to dla niektórych słuchaczy, ba, obawiam się, że dla większości słuchaczy to już jest prehistoria. No ale Japończycy zagrali stylowo i wydaje mi się, że nic nie stało na przeszkodzie, żeby ich w maniaku przypomnieć. Niemniej teraz wróćmy do czasów współczesnych. Wróćmy do płyty, która, muszę się przyznać z pokorą, parokrotnie miała trafić do tej audycji, ale z jakichś dziwnych przyczyn, to zrządzenie losu, ominęła maniaka pocięku, mimo że zawsze ją lubiłem. No to nadrabiam to po paru latach. Oto pierwszy wybrany przeze mnie utwór z tego albumu, tytuł Sweet Inspiration. Yeah. Derek Trucks Band. Taki właśnie wykonawca przed chwilą wystąpił w tej audycji. Album Almost Free. No i te współczesne czasy to takie relatywnie, bo 2009 rok, czyli już minęło 9 lat od wydania tej płyty, ale jak przyznałem się, w jakiś dziwny sposób ominęła maniaka, a wydaje mi się, że nawet jeśli ktoś zna ten album i oczywiście zna wykonawcę, to z przyjemnością powraca do niektórych utworów. Zresztą przypuszczam, że i Państwo tak mają, że jakaś płyta po wielokrotnym odsłuchaniu ląduje gdzieś tam na półce i tak trochę o niej zapominamy. I potem, kiedy nagle natrafiamy ponownie na nią, to jest tak jakby ponowna premiera. Znowu słuchamy, odkrywamy te utwory, które już gdzieś tam troszkę uleciały z pamięci. Don't miss me, nie tęsknij za mną i day is almost gone. Dzień prawie już minął. To na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Derek Trucks Band. Sorry, but I'm passing through. a time when I was younger. I saw things get out of hand. Now I'm older in the story. I'm realized where I've been. It's time I finally said. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 października, mija 23. Artur Ewertowski, zapraszam na...